Muzyka. Muzyka. Muzyka. Muzyka. Dla wielu z nas jest to ukojenie. Dla wielu z nas jest lekiem. Mamy tak dużo problemów, a szansę tylko być może jedną. Mieszanka bólu i tlenu w czaszce, spowolnione tętno. Do tego szybkie tempo, czas zabije każde piekło. Ale do tego czasu ból zakryje każde piękno. Ty zabij ból, nim on zabije cię tu, weź go pierdol. Życie jak sznur, oplata szyję ci znów szorstką pętlą. Jakie masz leki, co dziś na ciebie zadziała? Przednie liny, zabije lęki, coś dla duszy i ciała. Oklecimy. Nie chcę apteki, chcę żebyś tu została. Dni i godziny, zza szyby dźwięki zepsutego miasta my leżymy. Prosisz mnie, żebym ci mówił cokolwiek, spokojnie, wolno. Patrzysz mi w oczy jak dziecko w ogień, a przechodnie mokną. Jak cię poznałem, miałem 11 lat, może 30. Nie pamiętam, bo zakrzywia się czas gdzieś. I ty leczysz mnie, ja leczę ciebie, miasto nie śpi. Jesteś muzyką, nie wiesz, że zabiłaś całą śmierć mi. Dzięki tobie, tobie, azyl jest blisko. Nam to uczucie nie jest mi obce. Przestaje istnieć żalik, nie. Czuję jak wolno bije mi serce. Do tych twój. Tam byłaś cały świat jak w kolorach tęczy. Mieni się staje czas i znikają lęki. Znikają wszystkie przyziemne sprawy. Jest mi dobrze. Nam to uczucie nie jest mi obce. Przestaje istnieć żalik, nie. Myśli mam czyste, czuję przyjemne. Do tych twój. Tam byłaś cały świat jak w kolorach tęczy. Mieni się staje czas i znikają lęki. Stan umysłu, paracetamol da błogi. Chcesz kawę śmietaną zakropić, parząc starasz się stanąć na nogi. A zwłaszcza, że szatan cię nadział na rogi. Znów miałeś odganiać nałogi, coś tam się starasz zarobić. Prowadzisz profil facebookowy jogurtu i wstawiasz hashtagi na blogi. Cóż, weź podokańczaj te zwrotki. Rumak poskłada te piosnki, takie masz hobby. Nikt tego za was nie zrobi. Unikasz mety, więc latasz na boki. Tu, w tej miejskiej dżungli, chcesz się oswajać jak mogli. Wchłaniasz ten smogi, bolą cię płuca, więc wdychaj wentolin. Pisowa deinę, to zrana twój dobie. Nie budźcie mnie, żyję w pusznie i śnie pojawą, by żyć hucznie. Z ręką na pulsie, co wieczór bawię się rozrzutnie. A rano chlusnę, paracetamol, dymie duś mnie. No dalej duś mnie, mam inhalator. Myśli pędzą jak fura Dajany przez tunel, przez tą ojczyznę zabawy i trumien. Woda święcona zakrapiana rumem. Fani nam dali ratunek, coś tam nam wyszło, lecz nie chcę napawać się szumem. Jednak troszeczkę zachwalać się umiem, bo rok temu nigdzie nie byłem. Dziś nagrywam kawałek z królem. Niech wasz doping będzie lekiem na mą drogę donikąd. Czy nie zmarnuję tego wsparcia? Kiedyś mógłbym to przysiąc, lecz między niebem piekłem stałem. Dosyć dziwny to problem, mam 99 zmartwień. Wolę liczby okrągłe. Że dzięki tobie, tobie, azyl jest blisko. Nam to uczucie nie jest mi obce. Przestaje istnieć żalik, nie. Czuję jak wolno bije mi serce. Do tych twój. Tam byłaś cały świat jak w kolorach tęczy. Mieni się staje czas i znikają lęki. Znikają wszystkie przyziemne sprawy. Jest mi dobrze. Nam to uczucie nie jest mi obce. Przestaje istnieć żalik, nie. Myśli mam czyste, czuję przyjemne. Do tych twój. Tam byłaś cały świat jak w kolorach tęczy. Mieni się staje czas i znikają lęki. Więcej na pogrzebach niż ślubach. Ostatnio każą mi wierzyć, ale u nas nie warto. Kolejna góra o kulach to hardcore. Jak mi wkurwia to państwo i pierdolony weltschmerz. Widzę wszystko, czego nie chcę. Te głosy w głowie, weź mnie gdzieś w bezpieczne miejsce. Na moje spojrzenie bez nadziei twój Bóg mi tylko przytaknął. Twoje spojrzenie bez nadziei, ten ból to wszystko, co masz. Nasze marzenia już inni mieli, są wszystkim tylko nieprawdą. Ile jeszcze musimy tańczyć, kiedy los tak chujowo gra? Wszyscy wokół tacy mili, bez winy, pytają co słychać, ale nie chcą wiedzieć. Mówię cudzym głosem jak mili wanili i się nie odsłaniam, tak będzie lepiej. Właściwie tylko ty mnie znasz, nie żyłbym gdyby nie rap. I nie kochałem innej jak ciebie. Jak cię poznałem, miałem 11 lat i przejebane. No przynajmniej tak myślałem, wiesz, że dalej. To uzależnienie było nam pisane. Wiesz, że tylko w ciebie w imię szczęścia, amen. Że dzięki tobie, tobie, azyl jest blisko. Nam to uczucie nie jest mi obce. Przestaje istnieć żalik, nie. Czuję jak wolno bije mi serce. Do tych twój. Tam byłaś cały świat jak w kolorach tęczy. Mieni się staje czas i znikają lęki. Znikają wszystkie przyziemne sprawy. Jest mi dobrze. Nam to uczucie nie jest mi obce. Przestaje istnieć żalik, nie. Myśli mam czyste, czuję przyjemne. Do tych twój. Tam byłaś cały świat jak w kolorach tęczy. Mieni się staje czas.